الذين استقاموا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يخاصم حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يفور بلى إن ربه كان به بصيرا إذا السماء انشقت اس وقت کو یاد کیجیے جب آسمان پھٹ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور وہ سن لے گا اپنے رب کے حکم کو وَحُقَّتْ اور اس کے یہی لائق ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور زمین باہر نکال دے گی ما فیہا جو کچھ اس میں ہے وتخلت اور خالی ہو جائے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی اپنے رب کا حکم مان لے گی وَحُقَّتْ اور اس کے یہی لائق ہے یا ایھا الانسان اے انسان انک کادح بے شک تو محنت کرنے والا ہے بے شک تو محنت کر رہا ہے الی ربک اپنے رب کے پاس پہنچنے تک قدقا بڑی محنت کرنا فملاقی پھر تو اس سے ملے گا فما من اوتی کتابہ بیمینہ پھر جو شخص کے دیا گیا نامہ اعمال اس کا بیمین اس کے دائیں ہاتھ میں فسوف یحاسب حسابا یسیرا پھر اس کا حساب لیا جائے گا حساب آسان وینقلب الی اہلہ مسرورا اور وہ واپس لوٹے گا واپس آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس مسرورا بڑی خوشی سے خوش خوش آئے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ اور جو شخص کے دیا گیا اس کو کتابہُ نامہ اعمال اس کا وراء ظہرہ اس کی پشت کے پیچھے سے فسوف يدعو ثبورا پھر وہ بلائے گا موت کو وَيَصْلَى سَعِيرًا اور وہ داخل ہوگا دوزخ میں جلانے والی آگ میں اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بے شک تھا وہ اپنے گھر میں آل و عیال میں مسرورا بڑا خوش انہو ظن ان لن یفور بے شک اس نے یہ خیال کر لیا تھا یہ سمجھ لیا تھا ان لن یفور کہ ہرگز وہ رب کے پاس واپس نہیں جائے گا بلا کیوں نہیں کیوں واپس نہیں جائے گا ان ربہ کا نبی بصیرا بے شک اس کا رب اس کو دیکھتا تھا سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات آپ کے سامنے سورہ انشقاق کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں ان میں اللہ پاک غافل انسان میں اس کو ایک فکر دلاتے ہیں کہ دنیا غفلت کی جگہ نہیں یہ کھیل تماشے کی جگہ نہیں بلکہ دنیا میں اللہ نے جو انسان کو بھیجا ہے ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، اس جیسی قیمتی اور کوئی زندگی نہیں ہوگی، یہ بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک سانس جو ہے اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ یہ غافل انسان اس کو قیمتی بنا لے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں رہتے ہوئے اگر آدمی ایک دفعہ اللہ کا پاک نام لے لے، اللہ کہہ دے، اور یہ اللہ کا پاک نام بہت آسان ہے، ہر آدمی لے سکتا ہے، اس کے لیے مشکل کوئی مشکل نہیں، مرد بھی لے سکتا ہے، عورتیں بھی لے سکتی ہیں، پڑھا ہوا بھی ان پڑھ بھی لے سکتا ہے۔ خدا کی شان دیکھیے کہ اللہ نے اپنا پاک نام بہت آسان رکھا ہے، بہت آسان ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کا جب آدمی نام لیتا ہے تو پہلے پتہ نہیں کتنے القاب لگانے پڑتے ہیں، پھر جا کر کے آدمی کسی بادشاہ سلامت کا نام لیتا ہے، لیکن خدا کی رحمت دیکھیے، کرم نوازی دیکھیے کہ اللہ نے اپنا پاک نام کتنا آسان کر دیا کہ جو کچھ نصیب لینا چاہے تو ہر وقت لے سکتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر کے ایک دفعہ اللہ کا پاک نام لے لینا، اللہ کہہ دینا، یہ دو جان کو نعمتوں سے بہتر ہے۔ ساری دنیا کے خزانے بادشاہیں اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی، اتنا قیمتی ہے۔ افسوس کہ اس کا قیمتی ہونا ہمارے دل میں بیٹھ جائے، سمجھ آ جائے۔ آج حال یہ ہے کہ لوگ ایک طرف سنتے ہیں، کان سے دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہم نے جو مرکز بنایا ہے اصلاح و ارشاد کا، دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو مرکز ہی بنائے اصلاح و ارشاد کا، کہ یہاں جو آدمی آئے تو وہ کچھ لے کر کے جائے، یہاں آنے والے کو اپنے آنے کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ میں یہاں کیوں آ رہا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ میرا بھی اور آپ کا بھی اللہ پاک کی ذات سے تعلق پیدا ہو جائے، ہم خدا سے جڑ جائیں۔ اس مرکز کے بنانے کا مقصد کتنا ہی ہے، ورنہ بعض بلڈنگوں کیا کرنا ہے، چاٹنا ہے کتنی ہے۔ زمین، وہی زمین خوش نصیب ہے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، وہ زمین کا ٹکڑا قیمتی ہے، دوسرے ٹکڑوں پہ فخر کرتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن پاک کا درس دیا جا رہا ہے، قرآن پاک کا واعظ ہو رہا ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے، اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کا پاک نام سیکھنے والے یہاں جمع ہو رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا باقی حصوں پہ فخر کرتا ہے۔ واصل یہ ہے کہ یہ جو ہم نے مرکز بنایا، اللہ اس کو قبول فرمائے، سب سے بڑی بات یہ ہے قبول فرمائے، اور اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے، جو بھی یہاں آئے اللہ اس کو مالا مال فرمائے، خالی نہ جائے، متعلق اللہ کی دولت سے مالا مال ہو کر کے جائے، اس کے دل میں فکر پیدا ہو کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد ہے کیا، اور یہ فکر جب دل میں لگ جائے تو پھر انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، پھر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے یہاں پیدا ہونے کا، بھیجنے کا مقصد کیا تھا، میں نے کیا بننا ہے اور کیا بن رہا ہوں۔ یہ فکر جب پیدا ہو جائے مرد میں، عورت میں، امیر میں، غریب میں، اس فکر سے آدمی صحیح انسان بن جاتا ہے اور صحیح مسلمان بن جاتا ہے۔ اصل انسان وہی ہے جو خدا والا ہو جائے، خدا سے جڑ جائے، وہی انسان ہے، اور جو خدا سے ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، کلمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملی، تو یہ بیچارہ کیا انسان ہے، یہ صورت میں انسانوں جیسی ہے، حقیقت میں انسان نہیں۔ خود اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کا کل انعام، فرماتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم ازل، فرمایا بلکہ جانوروں سے بدتر، جانوروں میں ہم نے عقل نہیں رکھی، سمجھ نہیں رکھی، لیکن اس کے باوجود جانور اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور مالک کا وفادار ہے. ایک کتے ہی کو آپ دیکھ رہے ہیں, کتا ایک پلیز چیز ہے, لیکن جب آپ اس کی خدمت کریں گے, کھلائیں گے پلائیں گے, یہ آپ کے دروازے کو نہیں چھوڑے گا, اور جدھر آپ جائیں گے ساتھ ساتھ جائے گا. یہ اتنا وفادار ہے. پچھلے درس میں اصحاب کہف کا کچھ تذکرہ ہوا تھا, وہ تفصیل سے نہیں ہوا. قرآن پاک نے ان کے کتے کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, ان کا کتا جو ہے وہ بھی اپنے بازو پھیلایا ہوا ہے غار کی دلیز پر, یعنی غار کے دروازے پر کتا جو ہے وہ بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. اے کتا حفاظت کرتا ہے نا, حفاظت. وہ مالک جدھر جاتا ہے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, کہتا ہے کوئی تکلیف ہو تو میں برداشت, میرا سر حاضر ہے, میرا سر حاضر ہے, میرا مالک بچتا ہے. کتنی وفاداری ہے کہ نہیں. لیکن انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, کھانے کے لیے دیا, پینے کے لیے دیا, رہنے کے لیے انتظامات فرمائے, سب کچھ کیا, یہ اپنے رب کا وفادار نہیں. اگر رب کا وفادار ہوتا تو اللہ کیوں فرماتے اولئک کل انعام, یہ تو جانوروں کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بدتر. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ کی وفادار بننا, خدا سے جڑ جانا, یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اب دیکھو اصحاب کہف کا کتا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں نے بتایا, اس کی وفاداری دیکھیے. حالانکہ یہ پلید چیز ہے, شریعت نے کتا پالنے سے منع کیا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف یہ اللہ کے ولی تھے, یہ کسی نبی کے صحابی نہیں تھے, ولی تھے, نوجوان تھے. اب اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے, کس زمانے میں ہوئے ہیں, کس پیغمبر کی شریعت کے پابند تھے, اس میں علماء کا اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی شریعت کے پابند, جو عیسیٰ علیہ السلام اسلام کا اصلی دین تھا, حقیقی دین تھا, یہ ان کی شریعت کے پابند تھے. اور کوئی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام سے پہلے ہوئے ہیں, اصحاب کہف جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی تشریف آوری سے پہلے ہوئے ہیں. فاصل یہ ہے کسی اللہ کے نبی کی شریعت کے پابند تھے, ایمان والے تھے, ان کے ایمان کا تذکرہ خود قرآن نے کیا. اور وہ دور بڑا ظلم کا تھا, ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا, بت پرست تھا, اور ایسا ظالم تھا کہ وہ زبردستی بتوں کی پوجا کرواتا تھا, ایسا ظالم تھا. اور جو بتوں کی پوجا نہ کرے اسے سزا دیتا تھا, بلکہ قتل کروا دیتا تھا. بادشاہ جب ظالم ہو جائے, زمین ظلم سے بھر جاتی ہے. ان نوجوانوں کو بھی بلایا, لیکن جب اللہ کسی کی حفاظت فرمائے, کسی کو جرت دے دیں, ان کا ایمان مضبوط تھا. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ذات پہ ایمان لے آئے. وزد نام ہوتا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو زیادہ ہدایت دی. زیادہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو ولایت کا مقام دیا تھا, اللہ کی بارگاہ کے مقبول تھے, ان میں صبر تھا, استقلال تھا کہ شریعت پر, دین حق پہ ڈٹ جانا, سر جائے تو جائے لیکن دین حق پہ ایمان میں فرق نہ آئے. تو صبر, استقامت اور توکل علی اللہ اور دنیا سے اعراض, دنیا مقصود نہیں, آئے تو ٹھیک ہے, جائے تو بے شک جائے. اللہ کے ولی دنیا سے نہیں پوچھتے کدھر آئی تھے کدھر جا رہے ہیں, آئے تو ٹھیک ہے آتی رہے, اللہ کی نعمت ہے, جائے تو بے شک جاتی رہے. اللہ کے معاملات اپنے بندوں سے جو مختلف ہوتے ہیں, بعد اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن پہ دنیا کی فراوانی ہوتی ہے, اور بعد وہ ہوتے ہیں جو فاقہ کش ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں فقر و فاقہ ہوتا ہے. ایسے بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں, خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں, انبیاء کی جماعت میں اور غور کریں گے تو اکثر آپ کو فقیر صابر نظر آئیں گے. بہت کم اللہ کے نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے ساتھ دنیا کی سرمایہ داری بھی دی ہے. نبیوں کی جماعت میں صرف آپ کو داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان السلام نظر آئیں گے کہ وقت کے پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں. باپ بیٹے دونوں کو اللہ نے بادشاہی دی, پیغمبری بھی دی, نبوت بھی دی, بادشاہی بھی دی. یہ خدا کی شان ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے, قرآن پاک میں ان کا بڑا تذکرہ ہے, سلیمان علیہ السلام کا, داؤد علیہ السلام کا. اور جب سفر کرتے تھے تو قرآن پاک ارشاد یہ ہے کہ ایک صبح ایک مہینے کی مسافت, ایک مہینے کا سفر ایک صبح میں طے کر لیتے تھے. الگ ہوائی جہاز اس زمانے میں نہیں تھے, ایک مہینے کا سفر صرف ایک صبح میں, اور ایک مہینے کا سفر صرف ایک شام میں مہینے کا سفر طے کر لیتے. شاہی تخت تھا ان کا, بہت بہترین عجیب و غریب قسم کا تخت تھا. اس دور میں ایسا شاہی تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں. قرآن پاک کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا, جیسے ہوا کو حکم دے دیں بس اللہ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا. یہ نبی کا معجزہ ہے معجزہ کہ نہیں. تو جب وہ سفر فرماتے تھے تو شاہی تخت پہ بیٹھتے تھے اور بہترین قسم کی کرسیاں ڈنگ جاتی تھیں, انسان بھی بیٹھتے تھے, جنات بھی بیٹھتے تھے. ان کے زمانے میں جنات بھی ان کی رعایا میں تھے, جنات بھی بیٹھتے, انسان بھی بیٹھتے, پرندوں کی فوجیں بھی ساتھ ہوتی. خدا کی شان دیکھیے, عجیب ٹھاٹھ باٹھ کا سفر ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ مرتبہ سفر کر رہے تھے, شاہی تخت پورا چلا جا رہا, اچانک ایک ذمہ دار آدمی جو اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا. پہلے زمانے میں لوگ ہل چلاتے تھے, آج کل تو ٹریکٹر ہو گئے. مسہری کو لوگ جایا کرتے تھے کھیت میں ہل چلانے کے. اس ویلے سویرے ہل چلا رہا تھا, دیکھا کہ سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہی تخت بڑی ٹھاٹ باٹ سے سفر ہو رہا. جب ان کا یہ رنگ دیکھا, شہانہ ٹھاٹ باٹ دیکھا, تو اس بیچارے کی زبان سے نکلا سبحانک ما اوتی آل داؤد, کہ وہ ذات پاک ذات ہے جس نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کو کتنی بڑی بادشاہی دی ہے. وہ ذات کیسی پاک ذات, سبحان, اس کی زبان سے کہا سبحان اللہ. جب آدمی کو عجیب چیز دیکھتا ہے نکلتا ہے زبان سبحان اللہ. مسلمان کے زبان سے سبحان اللہ نکلے گا, دوسرے لوگوں کے زبان سے پتہ نہیں کیا نکلے گا. تعجب کی چیز, آدمی عجیب شاید دیکھتا ہے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ. اللہ کی ذات کیسی پاک ذات ہے, خدا نے کیا عجیب شان و شوکت دی. جب اس کی زبان سے یہ نکلا یہ کلمہ سبحانک ما اوتی آل داؤد, ان کو بدریہ وحی معلوم, اللہ کے پیغمبر تھے, کہ فنا ذمہ دار کے زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے. آپ کے شہانہ ٹھاٹ باٹ کے سفر کو دیکھ کر کے یہ کلمہ نکلا, انہوں نے حکم دیا کہ یہاں تخت اتار دیا جائے. چنانچہ ان کے حکم سے تخت اتار دیا گیا. آدمی بھیجا, اس ذمہ دار کو بلا کے لے آؤ. وہ آدمی گیا بلانے کے لیے, خدا کی شان کو بیچارہ گھبرا گیا کہ معلوم نے کیا بات. اس لیے کہ وقت کے بادشاہ ہیں, دنیا کے بادشاہ ان کے تابع ہیں. خدا کی شان دیکھیے, قرآن پاک میں ان کی دعا ہے. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, رب حب لی ملکن لا ینبغی من بعد, اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے ماں بعد ایسی بادشاہی کسی کو نہ ملے. ایسی بادشاہی نے ان کو دی. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان کے غلام تھے, تابع تھے. اب وقت نہیں کہ ان کا تذکرہ تفصیل سے کیا جائے. حاصل یہ ہے کہ آدمی بھیجا بلانے کے لیے, وہ ذمہ دار آیا, حاضر خدمت ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, بھائی آپ بتائیں کہ یہ میرا شہانہ ٹھاٹ باٹ کا سفر شاہی تخت دیکھ کر کے تیری زبان سے کیا نکلا تھا؟ اس نے کہا کہ حضرت میری زبان سے نکلا سبحانک, سبحانک ما اوتی آل داؤد. وہ ذات کتنی پاک ذات ہے, وہ عیبوں سے پاک، کمزوریوں سے پاک، وہ جامع کمالات ذات اللہ کی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خزانوں کا مالک، ساری دنیا اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کے دسترخوان سے کھا رہی ہے، قیامت تک کھاتے رہیں گے، وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو حضرت میری زبان سے یہ کلمہ نکلا، انہوں نے فرمایا تسبیحۃن واحدۃن خیر مما اوتی آل داؤد. انہوں نے فرمایا تیرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا میری ساری بادشاہی سے بہتر ہے. میری بادشاہی کتنی قیمت نہیں جتنا کہ تم نے سبحان اللہ کہہ دیا ہے. اللہ کے ہاں جتنی سبحان اللہ کی قدر ہے، میری بادشاہی کی قدر نہیں. اس لیے کہ سبحان اللہ کہنے پہ تجھے جو کچھ مل گیا ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اسے کوئی چور لوٹ نہیں سکتا، اس پہ فنا نہیں آئے گی. میری بادشاہی کا پتہ نہیں آج ہے تو کل ہے، یعنی خدا ہی جانتا. اس لیے کہ بادشاہیوں پہ زوال آتے ہیں، کوئی پتہ نہیں آج ہے تو کل ہے یا نہیں، خدا جانتا ہے کب تک ہے، کوئی پتہ نہیں. کہ تیرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا میری ساری بادشاہی کرے. تو اصل یہ ہے کہ انسان مگر عقل ہو، غور فکر ہو، تو یہ انسان سمجھ سکتا ہے، اپنی زندگی قیمتی بنا سکتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی سانس اللہ کے پاک نام سے خالی نکلنا چاہیے. ہمارے حضرت شیخ المشائخ مولانا خواجہ خان محمد صاحب دام برکات ہم کی خصوصی تعلیم ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہر حال میں اپنے دل پر یہ دھیان خیال رکھیں کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، تاکہ کوئی سانس اللہ کے پاک نام کے بغیر نہ نکلے، جو نکلے اللہ کے ساتھ نکلے. دیکھو نا کتنی پاکیزہ اور کتنی قیمتی چیز ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. تو حاصل یہ ہے کہ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی، ان آیتوں میں اللہ پاک قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور غافل انسان کو سمجھاتے ہیں کہ تو غفلت میں رہے گا تو کب تک رہے گا. ایک وقت آنے والا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ دنیا میں نہ کوئی رہا ہے نہ رہ سکتا ہے. جب تک اللہ چاہتے ہیں رہتا ہے، جب اللہ لے جانا چاہیں تو کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اس لیے غافل انسان میں اللہ تعالیٰ ایک فکر اسے متوجہ کرتے ہیں تاکہ اس میں فکر لگ جائے، ایک خیال پیدا ہو جائے. تو قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور پھر انسان کو اللہ پاک سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں سما ان شکت، اس وقت کو یاد کیجئے جب آسمان پھٹ جائے گا، جب اللہ کا حکم ہوگا آسمان کو پھٹنے کا تو پھٹ جائے گا. آسمان کی کیا مجال ہے کہ وہ تعمیر حکم نہ کرے نہ پھٹے. فرماتے ہیں واضنت لے رب، یہ آسمان اپنے رب کا حکم سن لے گا، مان لے گا. ایک وہ آدمی بیٹا باپ کا وفادار ہو نا، تو باپ کو حکم کرے گا تو باپ کہتا ہے جناب میرا بیٹا میری بات سنتا ہے. سننے کا مطلب ہی ہے عمل کرتا ہے، مانتا ہے. اور اگر باپ کی بات نہیں مانتا تو باپ یہ کہے گا جناب ہماری یہ سنتا ہی نہیں، ہم تو کہتے رہتے ہیں میری سنتا ہی نہیں. تو وفاداری بڑی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں واضنت دے رب، یہ آسمان کتنا بڑا ہے، اتنی بڑی عظمت اور رفت کے باوجود یہ بھی اپنے رب کا حکم سن لے گا مان لے گا. جب حکم آئے گا پھٹنے کا تو فرماتے ہیں تعمیل حکم کرے گا پھٹ جائے گا. وہ خود تک اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے لائق یہی ہے تو پھٹ جائے. جب ہمارا حکم پہنچے پھٹ جا تو یہ پھٹ جائے گا، اپنے رب کا حکم سن لے گا مان لے گا. فرماتے ہیں وہ خود آسمان کے لائق یہی ہے کہ پھٹ جائے. اس کی مجال کیا ہے کہ ہماری بات نہ مانے. تو اصل یہ ہے کہ اللہ انسان کو سمجھاتے ہیں کہ کتنا بڑا دیکھو جسم ہے آسمان، کتنا مضبوط، کتنی عظمت اور رفت کے باوجود یہ بھی رب کے حکم کا تابع ہے، رب کا حکم مانتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شریعت حکم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حکم ہے شریعت کا جس کو تشریعی احکام کہتے ہیں، اور ایک حکم ہے تکوینی، شرعی حکم جو ہے اس میں اللہ پاک آدمی کو اختیار دیتے ہیں، کسی کو مجبور نہیں کرتے، اور شریعت کے حکم ان پہ لاگو ہوتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دیا ہے، سمجھ لی ہے، ان پہ شریعت حکم لاگو ہوتا ہے. شریعت کے حکم یہ قرآن پاک کے احکام جو ہیں یہ اس مخلوق کے لیے ہیں جس کو اللہ نے عقل دیا. عقل کس کو دیا؟ انسان اور جنات. انسان اور جنات سارے جو ہیں یہ شریعت کے مکلف ہیں، ان کے ذمہ ضروری ہے کہ یہ ایمان لائیں، اور سب کی طرف جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے. سب کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب کی ہدایت کے لیے قرآن پاک بھیجا گیا ہے. جنات کی نجات بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، اللہ کے قرآن اور شریعت پر ایمان لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب تک اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں کریں گے تو کسی جن کی نجات بھی نہیں ہوگی اور کسی انسان کی نجات بھی نہیں ہوگی. خواہ مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے غریب ہے، پڑھا ہوا یا ان پڑھ ہے، وقت کا بادشاہ ہے یا گداگر ہے، اس کے بغیر نجات کسی کی نہیں ہوگی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شرعی احکام جو ہیں اس کے مکلف تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے عقل سمجھ دی، جیسے انسان اور جنات. اور شرعی احکام میں اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، ہر آدمی کو اختیار دیا، تیرا جی چاہتا ہے تو قبول کر لے، مرضی سے مان لے، عمل شروع کر دے. اور ترغیب دی، فائدے بتلائے، مانو گے تو دنیا میں چین سکون کی زندگی ہم دیں گے، موت کی شان کی ملے گی، موت کی وہ آئے گی جو رحمتوں والی موت ہوگی، فرشتے تیرے استقبال کرنے کے لیے آئیں گے، جب فرشتے آئیں گے تجھے بشارتیں دیں گے، شان والی موت آئے گی. اور میں ویسے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کا یہ ارشاد ہے کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، نورانی فرشتے، اور وہ آ کر کے اسے بشارتیں دیتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، موت کے وقت ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرماتے ہیں جو لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اللہ کو سب کچھ مان لیا، بس اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، اللہ کے نبیوں کو مانتا ہے، اللہ کے سارے نبی سچے برحق، اللہ کی ساری آسمانی کتابوں کو برحق سچا مانتا ہے، جنت برحق، دوزخ کا وجود برحق، فرشتوں کا وجود برحق، جن کے بارے میں شریعت نے کہا، سب کو سچا مانتا ہے، تو سب نبیوں رسولوں کتابوں کو سچا ماننا یہ ایمان ہے، اس کے بغیر کسی کو ایمان نہیں مل سکتا. لیکن اتباع جو کریں گے وہ جناب محمد الرسول کی اتباع کریں گے، آپ کی اتباع سارے پیغمبروں کی اتباع، آپ کی نافرمانی سارے نبیوں کی نافرمانی ہے. عمل جو کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ قرآن پاک حکم پہ کریں گے، یہ اپنی شریعت ہے. قرآن پاک کے حکموں پہ عمل کرنا ساری شریعتوں پہ عمل ہے. بس جو آدمی قرآن پاک کے حکموں پہ عمل کرتا ہے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اتباع میں کرتا ہے، وہ ساری آسمانی کتابوں پہ عمل ہو رہا ہے اور سارے نبیوں کی اتباع ہو رہی ہے. سوچیے اللہ نے ہمیں کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا دی، آپ کی اتباع میں سارے نبیوں کی اتباع، یہ آسان بات ہے، توجہ سوچیں ذرا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی ہے، سارے نبیوں کی آپ کی اتباع میں سارے نبیوں کی اتباع، اور شریعت وہ پیاری دی ہے کہ اگر اس پہ عمل کرو گے اس کو ماننا ساری آسمانی کتابوں کو ماننا، اس پہ عمل ساری آسمانی کتابوں کو، پہلے آسمانی کتابوں میں جو حکم اللہ نے قیامت تک رکھنے تھے وہ سارے حکم قرآن پاک میں اور جن حکموں کی ضرورت نہیں تھی عمل کرنا ساری آسمانی کتابوں آپ کی سوا ساری نہیں آدمی کتنا ہو سکتی ہے اور جو آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا وہ بدترین انسان سارے نبیوں کو نہیں مانتا سارے نبیوں کو نہیں مانتا اس لیے کہ سارے نبیوں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی کی سرداری سناتے رہے ہیں سناتے چلے گئے نبی آخر زمان جب آئے گا کسی ایمان لانا فرض ہے ان کی اس نظر مدد کرتا ہے اس لیے وہ آدمی نصیب ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوا ملتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شرعی احکام تو ان لوگوں پہ لاگو ہوتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دیا ہے اور شرعی احکام میں جبر نہیں. اللہ زبردستی منوا سکتے ہیں لیکن زبردستی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے کیا ہے وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى دین کی راہ سمجھانا اور نیکی اور بدی کو واضح کر کے سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے قرآن پاک اسی لیے لے جائے اس نے خدا کی راہ واضح طور پہ سمجھا دی اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر امام النبیاء خاتم النبیین تشریف لائے ہیں انہوں نے کوئی فرق نہیں چھوڑا تھا. نیکی بھی بدہت سے سمجھا دی جتنے نیک کام سے بتا دیے بتا دیے کہ نہیں اور جتنے گناہ تھے وہ بھی سمجھا دیے. قرآن پاک بھی یہی دعوت دے رہا اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ سمجھا دینا بتلا دینا واضح کر دینا ہدایت کی راہ سمجھا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فرماتے ہیں آخرت بھی ہمارے قبضے میں ہے دنیا بھی ہمارے قبضے میں ہے. اس نے یہ سمجھایا کہ اللہ پاک یہ حکمت نہیں کسی کو زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں کسی کو زبردستی دیندار بنائیں یہ حکمت نہیں ہے. مسلمان بنے گا اپنی مرضی سے دیندار بنے گا اپنی مرضی سے اور یہ اللہ کی حکمت نہیں کسی کو زبردستی کافر بنائیں یا بے دین بنائیں یہ بات نہیں ہوگی. بے دین بنے گا اپنی مرضی سے بنے گا. تو حاصل یہ ہے کہ شریعت کے جو حکم ہیں اس میں زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قرآن پاک میں ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں یعنی زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جائے یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. البتہ جو آدمی اپنی مرضی سے خوشی سے مسلمان بن گیا ہے تو پھر مرتد ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. اب مرتد ہو جائے اس کی اجازت شریعت نہیں دے گی. مرتد کا مطلب اللہ اس کے رسول کا باغی بن جائے یہ نہیں ہو سکتا. بغاوت کی اجازت نہیں. مفتی مامون صاحب رحم اللہ تعالی اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمایا. ہمارے کچھ علماء اسمبلیوں میں گئے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں گئے. کئی لوگ تو کہتے ہیں جناب مولوی وہاں اسمبلی میں کیا کرتے ہیں ضرورت نہیں گئے. تمہیں کیا پتا ہے مولوی وہاں کیا کرتے ہیں. مولویوں کا اسمبلیوں میں ہونا بہت ضروری ہے. جتنے نمائندے جاتے ہیں داڑھی منڈے ہوتے ہیں کس ذہن کا ہوتا ہے کس ذہن کا ہوتا ہے. اگر علماء وہاں نہیں ہوں گے تو انہیں کلمہ کون سے کھائے گا. ان بیچاروں کو نماز کا بلکہ طہارت کا پتہ نہیں. قومی اسمبلی کے ایسے ممبر بھی ہیں جن بیچاروں کو طہارت کا پتہ نہیں. خوب خان نے یہ آئینی قوانین بنائے تھے آئینی قوانین جن میں چند باتیں جن میں یہ بھی جو میں نے آپ کو بتایا عورت کی عدت متعلقہ عورت کی عدت اس نے تین مہینے رکھی حالانکہ پرانے پاک کے خلاف ہے. متعلقہ عورت کی ہر عورت کی عزت تین مہینے نہیں ہے. قرآن پاک فرماتے ہیں بل مطلقات کی طرف بس میں گھر کو سننا طرح جن عورتوں کو طلاق مل گئی ہے وہ تین یعنی عورتوں کی عدتیں قرآن پاک نے مختلف بیان کی ہیں. سب کی ایک عدت نہیں مختلف عدتیں ہیں. جس عورت کو طلاق ملی اسے حیض کا خون آتا ہے تو قرآن پاک کا ارشاد یہ ہے کہ اس کی عدت تین ہے ثلاثۃ قروء تین حیض ہے. تیسرا حیض ختم ہونے سے پہلے پہ رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتا ہے نکاح بحال رہے گا. تیسرا عہد ختم ہو گیا، ایک طلاق دی تھی یا دو طلاقیں دی تھی، جب تیسرا عہد ختم ہوا تو اب نکاح ٹوٹ گیا، اب رجوع نہیں کرتے، رجوع کا اختیار ختم ہو گیا. اب اگر اسے بیوی بنائے گا تو تجدید نکاح نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، چند آدمی سے ہم نکاح کر لیں پھر نکاح ہو جائے گا. تو حاصل یہ ہے جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت قرآن پاک نے ثلاثۃ قروء تین عہد بتائی، اور جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اسے اگر طلاق ہوگی اس کی کیا عدت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وقودات الحمال، عورتیں جن کے پیٹ میں حمل ہے بچے ہیں، ان یزانا حمل ہونا، ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے. آج اگر خامن نے طلاق دے دی بیوی کو جس کے پیٹ میں بچہ ہے، کل بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو جائے گی. بس آج طلاق ملی، کل اگر بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو جائے گی. ان یزانا حمل ہونا، یہ قرآن پاک. ابھی طلاق دی، گھنٹہ بعد اگر بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو گئی. ابھی طلاق دی، چھ مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو جائے گی. ابھی طلاق دی، آٹھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، نو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، دس مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہو جائے گی. اولاد و لقمات، ان کی عدت قرآن پاک یہ بتا رہے ہیں. ایوب خان کے دور سر علماء نے بڑی کوشش کی، احتجاج ہوا، سب کچھ ہوا، یہ تیرے آئے دی قوانین کتاب اللہ کی کتاب، قرآن حدیث کی کتاب، یہ صحیح کتاب اللہ کی کتاب. اس کے دور میں ایک مسئلہ یہ چلا، اگر تو آدمی مرتد ہونا چاہتا ہے تو اسے احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے. ایوب خان نے دور میں بول میں بول میں باتیں جس کردن آپ کو کہہ رہا ہوں، بل ہمارا اس وقت مقصد یہ ہے جس اللہ کی ذات سے تعلق ہو جائے، لیکن ان باتوں کا بھی تعلق اللہ سے تعلق ہے، یہ بھی شریعت کی بات ہوئی. اس نے گول میز کانفرنس بنائی، اس میں ساری سیاسی جماعتوں کے لیڈر بھی تھے، اسمبلی کے ممبران بھی تھے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ بھی تھے. اب اس میں بات یہ چلی، اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اسلام چھوڑنا چاہتا ہے، اسلام سے پھرنا چاہتا ہے، مرتد ہونا چاہتا ہے، تو اسے اجازت ہونی چاہیے، ارتداد کی اجازت ہونی چاہیے. مفتی محمود صاحب فرمایا کرتے تھے خدا کی شان کہ جو لوگ اپنے آپ کو جماعت اسلامی والے کہتے ہیں، جماعت اسلامی والے وہ بھی کہنے لگے ارتداد کی اجازت ہونی چاہیے. تو میں نے کہا بھائی ارتداد کی اجازت نہیں، کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت ہے. یعنی بات یہ چلی کہ تبدیلی مذہب کی اجازت ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کہ تبدیلی مذہب کی اجازت یہ ہے کہ کوئی ہندو اگر مسلمان خوشی سے بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے، لیکن جبر کسی پہ نہیں. کوئی سکھ عیسائی بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے بھائی، کوئی عیسائی یہودی بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے، کوئی یہودی عیسائی اگر خوشی سے مسلمان بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے، جبر نہیں. تبدیلی مطلب تو یہ مطلب ہے اس کی اجازت. لیکن اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ مسلمان ہو کر کے یہودی بننا چاہے، عیسائی بننا چاہے، ہندو سکھ بننا چاہے، اس کی اجازت نہیں. تبدیلی مطلب کس قسم کی اجازت نہیں، مسلمان عیسائی بن جائے یہ. مفتی محمود صاحب کہنے لگے کہ قومی اسمبلی کے ممبران اور کئی وہ ممبر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ ایک آدمی اسلام پہ مطمئن نہیں، معاذ اللہ اسلام پہ مطمئن نہیں، اندازہ لگا کے اسلام پہ مطمئن نہیں، اگر وہ مذہب بدلانا چاہتا ہے، عیسائی بننا چاہتا ہے، آپ اس کو تبدیلی نظر کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اس کتاب نے کسا کئی دفعہ سے بتایا، مجھے یہ کہنے لگے کہ آپ اس کو اجازت کیوں نہیں دیتے. تو میں نے کہا کہ اس کی اجازت نہیں مل سکتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں بناتی، دائیں کراتی تھی. اللہ نے اختیار دیا ہے، مرضی ہے قبول کر، نہیں مرضی کری رہے گی. جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا. لیکن اگر وہ آدمی اپنی رضا اور رغبت سے خوشی سے اسلام قبول کر لیا ہے, اب اسلام سے پھرنے کی مرتد ہونے کی اجازت نہیں ہے. شریعت کا حکم جٹا رکھوں گا, اس پہ کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. مفتی صاحب فرمان لگے کہ مجھے کئی ممبران کہنے لگے اور کئی اسلامی ذہن کے ممبر جو اپنے آپ کو مطلب اسلامی ذہن والا قرار دیتے ہیں, آپ ہمارا اسلام کو بڑا گہرا ہوتا ہے, وہ مجھے کہنے لگے ایوب خان بیٹھا ہوا ایوب خان کے سامنے کہنے لگے مفتی صاحب خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایک آدمی اسلام سے مطمئن نہیں, اگر اسلام چھوڑنا چاہتا ہے تو آپ اس کو تبدیلی یا مذہب کی اجازت کیوں دیں؟ میں نے کہا بھائی اصل بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایک آدمی پاکستان سے مطمئن نہیں, کہتے ہیں جناب میں اس کا بابی ہوں. ایک آدمی پاکستان کا جو ہے مطمئن نہیں, کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا میں اس کا باغی ہوں. کیا آپ بغاوت کی اجازت دے سکتے ہو؟ کہنے لگے جناب یہ تو اجازت نہیں دے سکتے کہ پاکستان کا باغی بن جائے, پاکستان کی بغاوت کی اجازت نہیں ہو سکتی. آج یہ باغی بنا کل وہ بنا پرسوں وہ بنا, پاکستان کیسے رہے گا؟ پاکستان کی بغاوت کی اجازت نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا جب پاکستان کے بغاوت کی اجازت نہیں ہو سکتی تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغاوت کی اجازت بھی نہیں ہو سکتی. ان کی بغاوت کی اجازت نہیں ہو سکتی, شریعت بغاوت کی اجازت نہیں دیتی. مرتد کا مطلب یہ ہے کہ باغی ہونا ہے, اس کی اجازت نہیں. تو مفتی صاحب فرمان لگے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبر جن میں اسلامی ذہن کے لوگ اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ اسلامی ذہن کام کر ان کا یہ حال. تو اصل یہ ہے کہ ہمارے علماء کی قربانی ہے, اللہ علماء حق کو قیامت تک سلامت رکھے, ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں اللہ پاک کے اختلافات کو دور کروائے. اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں حب جا کی بیماری, دلوں کی بیماریوں کے علاج نہ ہو کہ اختلافات ہو جاتے ہیں. کہیں حب جا ہے کہیں حب مال ہے کہیں تکبر ہے, یہ بیماریاں سب میں ہوتی ہیں. اولیاء اللہ انہی بیماریوں کے علاج کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی بیماریوں کے علاج کرتے ہیں. جب دلوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے اخلاص پیدا ہو جائے تو پھر سارے منتشر کا جس دلواف ایک بن جاتے ہیں. پھر آپ ہی سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے بدرجات بہتر ہے, یہ مجھ سے بدرجات بہتر ہے. خدا جانتے ہیں اللہ کی آنچ کا کیا ہوتا ہے, اس کی کوئی ایسی نیکی ہو اب نہیں ہوئی آئندہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے, ساری زندگی کے گناہ دھل جائیں معاف ہو جائیں, کوئی پتہ نہیں. اور میرے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ آئندہ کو ایسا گناہ ہو جائے, اس لیے کہ خدا کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان کچھ بھی کیا کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. بڑے سے بڑے ولی کو اگر اللہ پاک مرتد بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. نبی تو معصوم ہوتے ہیں, نبیوں کے علاوہ معصوم تو کوئی نہیں ہے. خدا کی رحمت شامل حال نہ ہو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے بڑائی نہیں چلتی, غرور نہیں چلتا, وہاں عاجزی چلتی ہے. عاجزی کے بغیر نہیں چلتی. اس میں وہ اولیاء اللہ کسی ہیں واقعات بحفل حدیث مولانا محمد زکریا نبر اللہ عمر رضی اللہ بعد ان کی قبر کو منور فرمایا, انہوں نے بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے اور بڑے عبرتناک واقعات حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نقل کیے ہیں اور باقاعدہ مستند نقل دیے ہیں. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی خود شخصیت ایک سند تھی, سند تھی کہ نہیں تھی؟ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہم سب کے لیے سند ہے کہ اس کے باوجود انہیں مستند واقعات نقل دیے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, فریادیں کر رہے ہیں. اب اگر ہم نے نماز پڑھی, آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں, دور دراز سے آئے ہیں, یہ خود نہیں آئے, لانے والا آپ کو لے آئے, یہ اس کی توفیق سے آئے ہیں. اگر توفیق نہ ہوتی پھر اس شہر میں تھوڑے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں. اب ان میں آپ چند آدمی آئے ہیں, کس محلے سے کس محلے سے آئے ہیں. یہ قرآن پاک کا درس سننے کے لیے آپ خود نہیں آئے بلکہ لانے والا آپ کو لے آیا ہے. مسجد میں خود نہیں بیٹھے ہوئے, بٹھانے والے نے بٹھایا ہوئے. یہ اللہ کی توفیق ہے. اور ہمیشہ آدمی مانگے کہ یا اللہ اپنی توفیق شامل حال رکھے. اگر توفیق شامل حال نہ ہو تو بندہ کیا نماز پڑھے گا؟ یہ ہزاروں کے حساب سے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز کی توفیق نہیں مل رہی. ہم ان کو برا نہیں کہتے, ہو سکتے ان کو خوبی ہو, اللہ توفیق دے دے, بعید نہیں. لیکن فی الحال جو معلوم ہے یہ ہے کہ فکر نہیں. اگر فکر ہوتی اللہ توفیق دے دیتے, مسجدوں میں آ جاتے اور مسجدوں میں گنجائش بھی نہ رہتی, اتنے مسلمان تعداد میں جمع ہو جاتے. تو حاصل یہ ہے علماء کی قربانیاں تھیں, اس لیے حضور حسن نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث. علماء حق جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے, علماء نبیوں کے وارث. اور قرآن پاک نے بھی علماء کی تعریف کی ہے, انما یخشى الله من عباد العلماء. لیکن یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان علماء میں سے بنائے, آمین. کہیں بدنام کنندہ نہ بنیں. ان علماء میں ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے. ان علماء میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو شریعت اور طریقت دونوں کے جامع ہوتے ہیں, جن کے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہو چکا ہوتا ہے, پھر وہ ورثۃ الانبیاء بنتے ہیں اس کے بغیر نہیں. تو حاصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں اللہ پاک ایک فکر پھرا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں آسمان اللہ کا حکم مان لے گا. تو بات کی چل رہی تھی کہ اللہ کا حکم دو, ایک تشریح ہے ایک تکوینی ہے. تشریح احکام میں تو اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا, جس پہ سارا تذکرہ ہوا, جی چاہے تو مانے, نہ چاہے تو بے شک نہ مانے. خدا کا دین کسی کا محتاج نہیں, خود محتاج ہے. مانے گا خوشی سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سنت کے مطابق عمل کرے گا تو خدا نواز دیں گے, نہیں کرے گا تو محروم رہے گا اور دنیا کی زندگی بھی تلخ ہو جائے گی. یہ کوئی نہ سمجھے میرے پاس پیسے زیادہ آئیں گے, اقتدار ہوگا تو چین سکون کی زندگی ملے گی, یہ نہیں ہوگی. یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ فرماتے ہیں جو شخص میری یاد سے منہ پھیرتا ہے میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں. اگر شبہ ہے تو بڑوں بڑوں کے پاس جا کے دیکھ لیں, وزیر اعظم صاحب کو ملیں, صدر صاحب کو ملیں, گورنر کو ملیں, وہ بیچارے آپ سے زیادہ تنگ ہیں, حالانکہ پیسہ ان کے پاس تھوڑا نہیں, موٹریں کاریں سب کچھ, لیکن زندگی تنگ ہے. اور کیوں تنگ ہے؟ یہ اعراض ہے اللہ کی کتاب سے, خدا کی یاد سے غفلت. اگر خدا کو یاد رکھتے, اللہ کے حکم پہ خود بھی عمل کرتے, دوسروں کو بھی لگاتے, اللہ کو خود بھی یاد کرتے, اللہ کا نام لیتے, دوسروں کو بھی کہتے اللہ اللہ کرتے رہو, تو زندگی برکت والی ہوتی, لطف چین سکون والی زندگی ہوتی. تو حاصل یہ ہے کہ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں کسی چیز سے خدا کے ساتھ جڑ جاتی. تو تشریع احکام کے بارے میں بتلایا کہ اس میں کسی پر جبر نہیں مرضی سے ہے, لیکن ایک احکام ہے تکوینی. تکوینی احکام میں ساری مخلوق مجبور ہے, اللہ کے تکوینی حکم کو کوئی روک نہیں سکتا, ٹال نہیں سکتا. مثلا اللہ پاک کسی کو بیمار بنانا چاہیں, وہ کہے جناب میں نہیں ہونا چاہتا, بیماری کو روک لے گا؟ صدر مملکت بھی نہیں روک سکتا. اگر خدا کسی کو پکڑنا چاہیں, ذلیل کرنا چاہیں, کیا کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی بچ. اگر خدا زمین کے اندر دسانا چاہیں, بچ سکتا ہے؟ اگر ایک ہی زلزلہ بھیجیں, جھٹکا بھیجیں, بستیوں کی بستیاں جو ہیں تباہ و برباد کر دیں اور ڈھیر بنا دیں, سینکڑوں انسانوں کو زمین کے اندر دبا دیں, کیا کو روک سکتا ہے؟ یہ اللہ کا تکوینی حکم ہے. اللہ کے تکوینی حکم کے سامنے سب مجبور ہیں, عقل والے بھی مجبور ہیں, جن میں عقل نہیں رکھا وہ بھی مجبور ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے فرمایا, اذ تنم خمسن قبل خمسن, او میرے امتی پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے پانچ کو غنیمت سمجھتے ہیں. کوئی آدمی ایک حال پہ نہ رہا ہے نہ رہ سکتا ہے. اللہ کے تکوینی حکم کے سامنے ساری دنیا مجبور ہے. مجبور ہے کہ نہیں؟ وہ پانچ چیزیں کیا آپ بھی یاد رکھیں, آپ نے فرمایا صحت کا قبل سکنے کا، اپنی تندرستی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھ. جو صحت دینا جانتے ہیں بیمار بنانا بھی جانتے ہیں. صحت بھی ان کے حکم سے آتی ہے، بیماری بھی انہی کے حکم سے آتی ہے. اور جب بیماری بھیجیں گے تو معلوم نہیں کیسی بھیج دیں بھائی. بعض دفعہ جوان آدمی ہوتا ہے لیکن ایسی بیماری لگا لیتے ہیں بیچارہ اس میں بیٹھنے سے معذور ہے، اس بیٹھ نہیں سکتا. اس لیے فرمایا کہ صحت کو غنیمت سمجھ، اللہ کو یاد کر لے، منا لے صحت کی زندگی، اللہ کو مناؤ، توبہ کر لیں، اپنی آخرت کا سرمایہ توشہ بنا لیں. پیچھے بیماری آنے والی معلوم نہیں کیسی بیماری آ جائے. اور دوسری بات فرمائی شباب کا قبل حرم کا، آج جوانی ہے کل بڑھاپا بھی آنے والا ہے. دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں ہمیشہ جوان رہوں گا، نہ پورا نہ رہ سکتا ہے. رہ سکتا ہے وہ کہے جناب میں بادشاہ ہوں، ایٹمی طاقتیں ہیں، ہم بڑھاپا نہیں آنے دیں گے. تم کون ہو نہیں آنے دیتے، نہیں آنے دیتے. ہم بیماری نہیں آنے دیتے، کون ہے جو نہیں آنے دیتا. خدا کی شان کے یوں خان کے زمانے میں 65 کی جنگ ہوئی تھی، مشہور ہے. اور یہ کافر ایسے ہیں کہ سب ایک ہیں، یہ سب متحد ہو جاتے ہیں. اس وقت ہماری فوجوں نے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. پاکستان کی فوجیں بڑی اچھی ہیں، بہادر ہیں، یعنی وہ اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، خدا والے بھی ہیں. اللہ نے پاکستان کی فوجوں کو فتح دی، ہندوستان کی فوجیں مرعوب ہوئیں. ہندوستان کے بہت سے علاقوں پہ پاکستانی فوجوں نے قبضہ کر دیا، اس کو بڑا نقصان ہوا. شاستری کا دور تھا، جب نقصان ہوا تو پھر اس نے روس سے جا کر کے سہارا لیا. روسی حکومت ان کو کہا جی کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، پاکستانی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں، آپ جو ہے کوئی مصالحت کرا. خدا کی شان کے ہندوستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا صدر، سارے وہاں موجود تھے. اور اس کا کھانا دلی سے زیادہ تھا روزانہ، باقاعدہ ڈاکٹر، سرکاری ڈاکٹر جو ہیں والد وہ ٹیسٹ کرتے تھے، کھانے میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. خدا کی شان کے وہاں اس کا وقت آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا. خدا جب پکڑنا چاہے تو کون چھڑا سکتا ہے بھائی. ایسی بیماری لگ گئی، شاہی ڈاکٹر، روس کے بڑے بڑے تجربہ کار ڈاکٹر، وہ معالج مقرر ہوئے. لیکن بیماری میں شفا اللہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، کائنات کے کوئی طاقت نہیں دے سکتا. شاہی ڈاکٹروں نے بڑا علاج کیا، بڑی کوشش کی، لیکن جوں جوں علاج بڑھتا گیا بیماری بھی بڑھتی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ آخر شاہی ڈاکٹروں نے روس کے صدر وزیر اعظم سے کہا جی کہ یہ بیماری ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم بہت علاج کر چکے ہیں، سمجھ نہیں. جب معاملہ نازک ہو گیا، اخبارات میں نے خود پڑھا کہ روس کا صدر اور وزیر اعظم جو داریہ تھا، جو خدا کے وجود کا منکر تھا، اس کی زبان سے اللہ نے کہلوایا اچھا بھائی اب خدا ہی تجھے بچائیں تو بچ سکتے ہو، ورنہ کوئی شکل نہیں. یعنی اس کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ جسے خدا کہتے ہیں وہ ذات اگر بتائے تو بچ سکتے ہو، ورنہ اب ہمارے پاس میں ہے. حالانکہ روس ڈر ہے، اس نے کہا تھا معاذ اللہ کہ ہم نے اپنے حدود سے خدا کو نکال دیا ہے. اندازہ لگا جب بگڑتا ہے تو کتنا بگڑتا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ بتا دیتے ہیں. خدا کی شان کے پھر ایسا ہی ہوا، اس کی زبان سے خدا نے اپنا پاک نام نکلوایا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ کو بنی مرتا، صحت کا قبل سکنے کا، صحت کو بیماری آنے سے پہلے، شباب کا قبل حرم کا، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، اور تیسرا فرمایا وہ فراغ کا قبل شکرے کا. آج فرصت ہے تو کل مصروفیت کی ہے، دنیا میں کوئی آدمی فارغ نہیں رہ سکتا، مصروفیت ہی آنے والی، معلوم نہیں کیسی آ جائے. اس فرصت کو غنیمت سمجھ، خدا کو منا لیں، آخرت کا توشہ سرمایہ بنا لیں. تین باتیں ہو گئیں. اور چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وغنا کا قبل فقر کا. آج سرمایہ داری ہے تو کل مختاری بھی آنے والی ہے، کوئی پتہ نہیں محتاجی کیسے آ گیا. ایسے کارخانوں والے لوگ, انقلاب آیا, زلزلہ آیا, غیر فصل ہو گئی, کروڑوں پتی در بدر ہو گئے, کھانے بھی کھا رہے. یہ سب اللہ کے, یہ ہے اس میں تکمیلی. آج سرمایہ داری ہے تو کل محتاجی بھی ہے. سرمایہ داری کو غنیمت سمجھ, حلال کی دولت بڑی چیز ہے, اچھی جگہ کا خرچ کر آخرت کے ذخیرہ بنا دیں. پانچویں چیز یہ ارشاد فرمائی, وہ حیات کا قبل موت کا, موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ. اس میں اللہ کا پاک نام لے, نماز پڑھ, اللہ کے حکموں پہ عمل کر, اس سے تیری آخرت بنے گی, موت بنے گی, ہمیشہ کی چین سکون راحت والی زندگی تجھے اللہ دیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتوں کو وصیت فرمایا, یاد رہیں گی. پہلی بات آپ نے کیا فرمائی, صحت غنیمت سمجھ بیماری آنے سے پہلے, اور دوسری فرمائی جوانی کو غنیمت سمجھ بڑھاپا آنے سے پہلے, اور تیسری بات فرمائی فراغت کو غنیمت سمجھ مصروفیت مشغولیت کے آنے سے پہلے, چوتھی بات فرمائی سرمایہ داری کو غنیمت سمجھ محتاجی آنے سے پہلے, اور پانچویں بات فرمائی بحیات کا قبل موت, اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ. آج اگر کلمہ پڑھتا ہے تو معمولی چیز نہیں, اس سے آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے. آج نہیں پڑھا فرشتے آ گئے, موت سکرات موت میں ہے, پھر کلمہ ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ پڑھے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ سکرات موت فرشتے سامنے آ گئے. اب کلمہ پڑھتا ایمان بالغیب تھا, جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اعتماد کر کے پڑھتا. شریعت میں وہ ایمان معتبر ہے, اس ایمان کی قدر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. ہم مانتے ہیں, کیوں مانتے ہیں, جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس لیے مانتے ہیں. اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, جنت برحق, دوزخ برحق, فرشتوں کا وجود برحق, قیامت آنا برحق. کیوں کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے قرآن نے فرمایا, اس لیے مانتے ہیں. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے مانتے ہیں. جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے مانتا ہے شریعت میں وہ مومن ہے, جو ہاتھ کے واسطہ سے نہیں مانتا شریعت مومن ہے. بات سمجھے, ایمان نام ماننے کا ہے. تو اصل یہ ہے, یہ پانچ چیزیں آپ نے فرمائی, یہ تکوینی حکم جو ہیں, ان میں ہر آدمی مجبور ہے کہ نہیں؟ اس میں کسی آدمی کو مجال نہیں کہ دم مار سکے, دم نہیں مار سکتا. ان آیتوں میں اللہ پاک آخرت کا تذکرہ یاد دہانی کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کیجئے جب زمین کو مدت کھینچ کر کے پھیلا دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اس زمین کو اللہ پاک اس طرح کھینچیں گے جیسا کہ ربڑ کو لوگ کھینچتے ہیں. کبھی دیکھا ربڑ کو کھینچتے ہیں, چمڑے کو کئی لوگ کھینچتے ہیں. فرماتے ہیں اس طرح زمین کو کھینچ دیا جائے گا, کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا. اس کے اوپر کوئی پہاڑ نہیں رہے گا, کوئی درخت نہیں, کوئی عمارت نہیں, کوئی اونچ نیچ نہیں, کوئی ٹیلا کچھ نہیں ہوگا, ساری زمین ہموار ہوگی. اور فرمایا اس لیے تاکہ اولین سے لے کے آخرین تک بیک وقت زمین پہ کھڑے ہو سکے. محشر جب قائم ہوگی تو زمین کو پھیلا دیا جائے گا. ملکت معافی یا بتحلت, فرماتے ہیں زمین میں جو کچھ ہے زمین سب کو باہر اگل دے گی, حلقت باہر ڈال دے گی, اگل دے گی. بتحلت خالی ہو جائے گی. اس کے اندر جتنے خزانے ہیں, سونے ہیں, چاندی ہیں, ہیرے ہیں, لال جواہرات ہیں, سب باہر نکال دے گی. انسانوں کی ہڈیاں ہیں, ذرات ہیں, یہ سب کے سب زمین باہر نکال خالی ہو جائے گی. خدا کی قدرت دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں واضنت رب بیا بحبت, زمین بھی اپنے رب کا حکم سن لے گی, مان لے گی. بحبت اس کے لائق یہی ہے کہ اللہ کا حکم مان لے. اب انسان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھ کتنے بڑے بڑے وجود اللہ کے حکم کتابیں ہیں, اور ان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کا حکم مان لے, فرما بردار رہیں. تو فرماتے ہیں یا ایوہ الانسان, اے انسان, انک کاذبون الی ربک کذبا, کہ تو بھی اپنے رب کے پاس پہنچنے تک محنت کر رہا ہے. قدح کہتے ہیں محنت کرنا, مشقت کرنا, اور مقصد حاصل کرنے میں مشقت تکلیفیں برداشت کرنا. اس میں یہ سمجھا دیا کہ دنیا میں ہر آدمی محنت پہ لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں کوئی آدمی آپ کو فارغ نظر نہیں آئے گا. محنتیں ہو رہی ہیں، وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ فوش فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، وہ مسجد میں آنے کی تیاری کر رہا ہے، پر محنتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدح، تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک محنت میں لگا ہوا ہے. اب محنت دو طرح کی ہے، کسی کی محنت نیکی میں ہے، وہ اپنی جان کھپا رہا ہے، مال لگا رہا ہے نیکی حاصل کرنے کے لیے کہ نیک کام کروں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، میری موت اچھی ہو جائے، آفت بن جائے. کوئی جان اس میں کھپا رہا ہے، اس میں کر رہا ہے محنت، اور کوئی گناہ میں محنت کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، کوئی اپنی جان وہاں کھپا رہا ہے. پر جان تو لگنی ہے، مال بھی لگے گا، جان بھی لگے گی، وقت بھی لگے گا. کسی کی محنت نیکی پہ ہے، کسی کی محنت بدی پہ ہے، اور یہ تب تک الی ربک، رب کے پاس پہنچنے تک. علماء فرماتے ہیں رب کے پاس پہنچنے سے مراد ہے موت. جب موت آئے گی دنیا ختم ہو گئی، اب اگلی زندگی، اگلا جان ہے، اب رب کے حوالے ہے. تو حاصل یہ ہے کہ موت تک ہر آدمی محنت پہ لگا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تمہاری محنت مختلف ہے، کسی کی محنت نیکی پر ہے، کسی کی بدی پر ہے، جب محنت مختلف ہے نتائج مختلف ہوں گے. بھائی نتیجے مختلف ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں فما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس آدمی کو قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ وہ تھے جن کی دنیا محنت نیکی کی تھی، خود بھی نیک بنے، بچے بھی نیک بنے، عورتیں بھی، بچیاں بھی دیندار بنے، محلے والے بنے، پوری امت جو ہے وہ خدا والی بن جائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی محنت، اولیاء کرام کی یہی محنت، علماء ربانیین کی یہی محنت، ہر مسلمان کی یہی فکر ہونی چاہیے. اللہ یہ فکر دلاتے ہیں کہ محنت تو کرنی ہے، لیکن محنت کا رخ دیکھ، یہ تیری محنت کا رخ کدھر ہے، نیکی کی طرف ہے کہ بدی کی طرف؟ تو فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، فصوف یخاصف حسابا یسیرا، میدان قیامت میں اس کا حساب نہایت آسان ہوگا، نہایت آسان ہوگا. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا حساب آسان ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے حساب میں مناقشہ ہوگا، یعنی مطلب یہ جرا ہوگی، وہ نہیں بچے گا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں فصوف یحاسب حسابا یسیرا، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا حساب تو آسان ہوگا. آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب کی ایک شکل یہ ہوگی کہ بعض ایسے نیک لوگ ہوں گے کہ ان کے صرف کاغذات پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، بس صرف اعمال کے کاغذات پیش ہوں گے، بس اس سے کوئی جرح شرح نہیں ہوگی. کچھ وہ ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے حساب آسان ہوگا، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے حساب پہ جرح ہوگی، سزا بھی ملے گی، لیکن ہمیشہ سزا نہیں ہوگی، اللہ نجات دے دیں گے، ان کے حساب بھی آسان سمجھیے. اور جس بدبخت کی نجات نہیں ہوگی، وہ یوں سمجھیے کہ ہمیشہ کا پکڑا گیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں حساب یسیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ صرف کاغذات پیش ہوں گے، اس پہ کوئی جرح شرح نہیں ہوگی. اللہ فرمائیں گے جاؤ بھائی، کئی ہوتے ہیں کہتے چلو ہے تو نالائق، لیکن جاؤ بھائی جاؤ، اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہونے میں شامل، جاؤ بھائی جاؤ، ارے تم ویسے نکمے سے تھے لیکن جاؤ بھائی چلے جاؤ. تو فرماتے ہیں کہ جس کا حساب آسان ہوگا پھر کیا ہوگا، یعنی غلب الی اہلی مسرورا، اللہ کی بارگاہ کی طرف سے واپس لوٹے گا، اپنے گھر والوں پر بڑی خوشی سے لوٹے گا. اب جب بچہ کامیاب ہوتا ہے نا اعلیٰ نمبروں میں، تو گھر میں آتا ہے بڑی خوشی مناتے ہیں، ابا جی کو کہے گا، والدہ کو کہے گا، بڑی خوشی خوشی لوٹتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ بھی اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے بڑے خوشی خوشی آئیں گے. علماء فرماتے ہیں گھر والے کون ہوں گے، یہ بھی بچے ہوں گے یا ہورے ہوں گے؟ تو کہتے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں، ہورے بھی ان کی مطلب گھر والے ہوں گے، اور یہ عورتیں بھی ایمان کے ساتھ مریں، یہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں کو دیں گے، یہ بھی انہیں کے حال و عیال ہوں گے، بڑی خوشی سے آئیں گے. وَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس بدبخت کو نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، بائیں ہاتھ سے پشت کی طرف سے ملے گا. علماء فرماتے ہیں اس کی شکل ایک یہ ہوگی کہ یا ان کی مشقیں باندھی ہوئی ہوں گی، ہاتھ پیچھے باندھے ہوں گے، یعنی فرشتے پیچھے سے لیں گے، اس کی شکل دیکھنی برداشت نہیں کریں گے، اس بدبخت کی شکل دیکھیں. اللہ بچائے، ایمان بڑی دولت، پیچھے سے پکڑائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فصو بھیا دو سبورا، وہ موت کو بنائے گا. آئے افسوس، مر جائیں اس زندگی سے موت پہ تل، لیکن موت لگ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں بھیا سلا سعیرا، دوزخ میں داخل ہوگا. ان نوکان فی عالی مسرورا، وجہ بتلاتے ہیں یہ دوستی کیوں بنا. یہ دنیا میں اپنے گھر بار میں بڑا خوش تھا، بڑا مسرور تھا، چودھری تھا، فلاں تھا، فلاں تھا. انہو ظن ان لن یحور، اس کا خیال یہ تھا کہ میں واپس خدا کے پاس نہیں پہنچتا، میری واپسی نہیں ہوگی. جو کچھ ہے دنیا میں، یا اقتدار مل گیا، دولت مل گئی، جائیداد مل گئی، قیامت کا منکر تھا، کیونکہ اس کا خیال نہیں تھا کہ خدا کے یہاں پہنچنا ہے، اس لیے اپنے گھر میں مسرور تھا، جس کا نتیجہ یہ ہے قیامت کا منکر تھا. فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، رب کے پاس واپسی کیوں نہیں ہوگی. ان رب کا نبی بصیرہ، اس کا رب اس کے اعمال کو دیکھ رہا تھا، جب دیکھ رہا تھا تو پھر اعمال کا حساب ہوگا، حساب کے بعد جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی. تو حاصل یہ ہے تمہیں اللہ کی فکر بدلانا چاہیے، آخرت کی فکر پیدا کر لیں تاکہ تمہاری زندگی صحیح بن جائے، ایمان والی بن جائے، اعمال صالحہ والی بن جائے، اور وہی زندگی بہترین ہے جو ایمان والی ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ایسی زندگی عطا فرمائے. ہمارا بیٹھنا اللہ پاک قبول فرمائے، اپنی رضا کا ذریعہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.